same akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Podejrzano o zabójstwo 10-letniej Krystyny, 22-letni mężczyzna przesłuchiwany w świdnickiej prokuraturze. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zarzuca opozycji, że nie traktuje poważnie niczego, co mówi społeczeństwu. Po wielkiej awarii w Argentynie i Urugwaju trwa przywracanie dostaw prądu. 3 dni po makabrycznej zbrodni policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 10-letniej Krystyny. 22-latek jest obecnie przesłuchiwany. Dziewczynka zaginęła w czwartek w drodze powrotnej ze szkoły do domu. Po kilku godzinach jej zmasakrowane ciało znaleziono 6 kilometrów od domu. Do podejrzanego śledczych zaprowadził materiał dowodowy, mówi Mariusz Pindera ze świdnickiej prokuratury. Mamy materiał dowodowy, który wskazuje, że ma związek i został zatrzymany. Będzie przesłuchiwany przez prokuratora i będzie podejmowana decyzja co do ewentualnego stosowania środków zapobiegawczych. Natomiast szczegółów w tym momencie nie mogę Państwu podać. Rzecznik Dolnośląskiej Policji Krzysztof Zaporowski podziękował za dostarczenie informacji o potencjalnym sprawcy. Każda informacja była bardzo szczegółowo weryfikowana. Również te informacje, było ich bardzo dużo. Można powiedzieć, że setki od mieszkańców, którzy odpowiedzieli na apel, aby przekazywali nam informacje dotyczące tego, co zaobserwowali lub tego, co zarejestrowały ich urządzenia. Po przesłuchaniu 22-letniego mężczyzny prokuratura zdecyduje, czy wystąpić do sądu o areszt. Prawdziwy program Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej ogranicza się do rewolucji obyczajowej i rozbicia państwa, ocenił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w rozmowie z portalem niezależna.pl. Lider PiS-u mówił, że opozycja nie traktuje poważnie niczego, co mówi społeczeństwu. Kolejna sprzeczność w ich wypowiedziach, w ich narracji nie ma znaczenia, trzeba ludziom wpierać, że oni mogą dać jeszcze więcej. No oczywiście nie mogą dać jeszcze więcej i nie dadzą co więcej. Bez najmniejszej wątpliwości zabiorą to, co zostało przekazane przez nas. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że aby, jak to określił, wielkie transfery społeczne mogły funkcjonować, trzeba umieć rządzić. Ich rządy oznaczają, że się to wszystko po prostu zawali, a jeżeli się do czegoś wezmą, to go wyłącznie do tego, żeby Polskę rozbić, także w sensie kulturowym, no i sprowadzić nas, jak to się mówi, do parteru, no bo ten parter jest potrzebny niektórym siłom zewnętrznym, którym oni świadomie czy nieświadomie, tego nie wiem, ale służą. Prezes PiS dodawał, że politycy PO-KO mają gorsze kwalifikacje w dziedzinie gospodarki niż obecnie rządzący. Trwa przywracanie dostaw prądu po wielkiej porannej awarii w Argentynie i Urugwaju. Energii elektrycznej nie miało 48 milionów ludzi. Odcięta od zasilania była także część Paragwaju. Zatrzymane zostały pociągi, nie działała sygnalizacja ruchu drogowego, telefonu komórkowego i internet. Blackout nastąpił, gdy mieszkańcy części Argentyny przygotowywali się do głosowania w wyborach lokalnych. W Argentynie wznowiono 40% dostaw prądu. Według służb energetycznych usuwanie awarii potrwa jeszcze kilka godzin. W Urugwaju z kolei prąd już jest na terenach przybrzeżnych i na północ od rzeki Rio Negro, a także w stolicy Montevideo. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną wielkiej awarii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, choć będzie też dużo chmur, najwięcej słońca na Pomorzu i na Warmii i Mazurach. Przelotny deszcz możliwy na Podlasiu i na Podkarpaciu. Termometry pokażą w Koszalinie 21 stopni, w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach 25, w Opolu 27. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Wydaj płytę z Będzie Głośno. Radiowa Czwórka po raz trzeci organizuje konkurs dla młodych muzyków. Na stronie czwórkapolskieradio.pl znajduje się formularz z warunkami uczestnictwa w konkursie. Zwycięzca wyda debiutancką płytę z Radiową Czwórką i z Agencją Muzyczną Polskiego Radia, nagra teledysk i weźmie udział w sesji zdjęciowej. Partnerami konkursu są Stoart oraz ZAX. Na zgłoszenia czekamy do 12 lipca. Wydaj płytę, zbędzie głośno. Czwórka Polskie Radio. Autopromocja Polskiego Radia. The early light of winter love, I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say 5 minut po 23 powraca Minimax, aby przedstawić Państwu, a następnie udowodnić śmiałą tezę, że nawet krowa z Oklahomy może być tematem pogodnej piosenki. Lifting me up, taking me higher. I can never get enough. I can never get enough of Oklahoma, cowboys and Choctaws. Oklahoma, Chickasaws and outlaws. I can feel the sunshine sweeping through the place. Jesus on the mainland, devil stay away. Rain or shine, Oklahoma's gonna be okay. Meet me at the rodeo, saddle me up. Gonna let everybody know that when the going gets rough, we get tough. Talking about Podobno większość grających i śpiewających artystów tworzy zwykle najpierw muzykę, a potem do tego trzeba jakieś słowa dopisać, co nie zawsze przychodzi im łatwo. No i w tym wypadku padło między innymi na krowę z Oklahomy, ale jak zdolny artysta, to tekst stworzy z każdego właściwie, z każdej inspiracji. Ten artysta nazywa się Kevin Moore, urodził się w Los Angeles, ale jest to dziwo znanym amerykańskim bluesmanem, takim bluesmanem folkowcem. Pierwszy album pod własnym nazwiskiem wydał w 1980 roku bez sukcesu. I dopiero po dłuższej przerwie, w 1994 wydał album Keb Moe. To był jego pseudonim nowy i także tytuł albumu. I pamiętam, jakie kłopoty z tym były wtedy w latach 90., także w trójce, gdy płyty te tutaj docierały. Keb Moe, jak to się pisze, jak to się czyta, no, kłopot był. Takie. Teraz wszyscy wiedzą już, jak się opisze artysta Keb Moe i jakie piosenki on śpiewa. I'm taking my time. I'm taking it slow, making it right wherever I go. I've learned my lesson, I've seen the light. No more guessing, I'm gonna be alright. I'm riding on a train, running on a track, rolling in the rain, I like it like that. Walking on the sun, sleeping on the moon, wishing on a star, dreams come true. Swinging to the left, swinging to the right, shaking in the middle, going to party all night. I'm riding on a train, running on the track, feeling no pain, I like it like that. Coming round the bend, big locomotive pulling on in. Folks lining up side by side. Better get your ticket if you wanna ride. Hear the whistle blow, hear the whistle blow. Away we go, hear the whistle blow, hear the whistle blow. Away we go, away we go. All the trees and the flowers, all the birds and the bees, all the seas and the river, do as they please. I've tried so hard, and I don't give up. This old heart is what I trust. I'm riding on a train, running on a track. Feeling no pain, I like it like that. I proszę Państwa, ten pierwszy album z pseudonimem Keb Moe z apostrofami ukazał się w roku 94, a później, dwa lata później, w 96 płyta Just Like You, i to już był przebój, cała płyta i dwie bodajże z niej piosenki. Cały album był bluesową płytą roku w Stanach w 97 roku. No i od tej pory Kevin Moore, czyli Keb Moe, śpiewa właściwie i nagrywa płyty w tym samym stylu. Taka mieszanka bluesa, gospel, wszelakiej amerykany. Ma obecnie 68 lat i właśnie wydał najnowszą płytę zatytułowaną Oklahoma. 10 piosenek w stylu, no tak jak powiedziałem, blues, gospel i taka różna amerykana. I szósty utwór poprosimy teraz z przygotowanego materiału. Szósty utwór będzie taki schładzający o tym, że zimno jest na dworzu. Thank you.

różna Amerykana. No a skoro jesteśmy niedaleko bluesa, dostałem wiadomość od pana Krzysztofa, że nie może w polskim sklepie płytowym znaleźć nowego albumu zespołu Savoy Brown, prezentowanego tydzień temu w Minimaxie. Nie wykluczam takiej możliwości. Płyty, które państwu prezentuję, zdecydowanie w całości nie pochodzą z polskich sklepów płytowych. To nie jest tajemnica, że repertuar tych sklepów się raczej kurczy, zresztą sama liczba sklepów też się kurczy. No, tak to sobie zmierza w takim kierunku, ale świat jest otwarty. Trzeba szukać chyba głównie w internecie informacji w każdym razie, gdzie taką płytę można znaleźć. Ja bym zaczynał od strony artysty na przykład, a nuż coś się tam znajdzie. Choćby nazwa wytwórni, to wtedy przez wytwórnię. Savoy Brown, brytyjski zespół bluesowy założony w 65 roku, ciągle istnieje. Gdyby państwo przegapili tydzień temu, jest nowa płyta City Night. Oto utwór tytułowy. Everybody moving, going somewhere. Sounds of the street filling the air. Sitting on a rooftop under moonlight. City night. To Savoy Brown, ten sam ciągle brytyjski zespół, założony w 1965 roku, wciąż prowadzony przez założyciela, gitarzystę i wokalistę Kima Simonsa. Nowy album nosi tytuł City Night i to była piosenka tytułowa. Tak sobie myślę, że gdyby Państwo mieli ochotę na jakiś koncert z bluesowym klimatem i bluesowym brzmieniem, to różni wykonawcy mogliby do głowy przychodzić, ale zapewne nie przyszłoby do Państwu do głowy myśleć o Dianie Krall. A kto wie? Wprawdzie Diana Krall bardziej słynie ze swoich stylizacji jazzowych i ostatnio z takich także troszkę brazylijskich usypianek, moim zdaniem troszkę usypiające te nagrania, takie brazylijskie były z orkiestrą, ale ona ma repertuar ogromny. Diana Krall zaczyna za 10 dni kolejne europejskie tournée. Nie jest ono związane z wydaniem żadnej nowej płyty, więc jakiś ciekawy wybór piosenek będzie z całej kariery. No i zespół jest ciekawy. Oprócz wybornej, jak zwykle zapewne, sekcji rytmicznej, Robert Hurst kontrabas i Karim Riggins perkusja. Będzie dwóch muzyków jeszcze ważnych na tych koncercie. Będzie saksofonista Joe Lovano, znany muzyk, także lider własnego zespołu. No i będzie gitarzysta Marc Ribot. Bardzo barwna postać jazzu i nie tylko jazzu, bo Marc Ribot ma na koncie współpracę z bardzo różnymi artystami, takimi jak Tom Waits na przykład, albo Nora Jones, Elton John, Robert Plant. U wszystkich grał Marc Ribot i grał także na płytach, a co najmniej na jednej płycie, Diany Krall. I on właśnie przyjedzie na tą europejską trasę i wystąpi z Dianą w Krakowie i mam nadzieję, że wprowadzi do tych uporządkowanych zwykle koncertów Diany odrobinę niezbędnego szaleństwa. Just a little mixed up and I don't know what Aż trudno uwierzyć, że to dla Jana Kragla na fortepianie, no ale wszystko jest możliwe, ona potrafi. Ona zna, ona wie, ona wielką artystką jest. 28 czerwca w Krakowie wystąpi na koncercie. U boku będzie miała saksofonistę Joe Lovano i gitarzystę Marka Ribota. No wszystko jest możliwe, bluesowych klimatów nie wyłączając. Mam jeszcze dla Państwa ogromną liczbę zaproszeń na jazzowe koncerty. One są związane z tegorocznym festiwalem Warsaw Summer Jazz Days, który zapowiadałem tydzień temu. Tym razem przypomnę, pierwszy weekend lipca, 4 dni od czwartku do niedzieli. Miejsce, sala klubu Stodoła w Warszawie. Początek koncertów o 19:00. Każdego dnia wystąpią 3 zespoły. Wśród wykonawców amerykańskie gwiazdy Stanley Clark, Kenny Garrett, Benny Golson, Scott Henderson, zespół Snarky Puppy. Na te koncerty niestety bilety obowiązują, ale okazuje się, że koncertów będzie więcej niż to Państwu wcześniej opowiadałem, bo będą jeszcze 2 koncerty towarzyszące. 29 czerwca w Amfiteatrze Bemowo i 30 czerwca w praskim Centrum Koneser. Wystąpią na tych koncertach głównie polscy wykonawcy, ale nie tylko, bo także na przykład 29 czerwca zagra brytyjski zespół Majsza, prezentujący mieszankę jazzu, afrobitu i hip-hopu. Wstęp na koncerty towarzyszące jest wolny i to jest właśnie ta nieograniczona liczba zaproszeń. Szczegóły znajdą Państwo bez trudu w internecie pod hasłem Warsaw Summer Jazz Days. A propos występu Snarky Puppy, amerykańskiej grupy, Mariusz Adamiak, dyrektor festiwalu i popularyzator jazzu, głosi, że na Snarky Puppy to chodzi młodzież, która niedawno zaczęła swoją przygodę z jazzem. No moja przygoda z jazzem to już sobie lat liczy sporo, ale ja się na ten młodzieżowy koncert Snarky Puppy wybiorę zdecydowanie. Bye. No ciekawe, w jakim składzie oni przyjadą, bo to kilkanaście osób może być na scenie, ale niedawno widziałem bułgarski chór Tajemnice bułgarskich głosów. 25 osób na scenie zmieściło się w stodole, to i Snarki Papi się pomieści. 5 lipca w ramach Warsaw Summer Jazz Days wystąpi Andrzej Kowalski, kwartet All Too Human i Snarki Papi na finał. Młodzieżowy koncert, mówi Mariusz Adamiak, to ja się chyba wybiorę też na coś takiego. To teraz, proszę Państwa, odrywając się na chwilę od współczesności, tak dzielnie nas otaczającej dookoła, z cyklu spotkania z historią. 55 lat temu, a więc w 1964 roku, Rolling Stonesi zagrali koncert w Magdalen College w Oxfordzie. Dostali za ten występ 100 funtów. I cóż to za historyczne wydarzenie? Otóż oni obiecali ten koncert rok wcześniej, kiedy nie spodziewali się, że zrobią wielką karierę, ale potem zrobili tę karierę i okazało się, że są w Stanach Zjednoczonych. I musieli specjalnie na ten koncert, no chcieli specjalnie na ten koncert w Oxfordzie przylecieć ze Stanów Zjednoczonych, wydali na to 1500 funtów. No ale cóż, słowo brytyjskiego dżentelmena musi być dotrzymane. I to już jest chyba historyczne stwierdzenie. Dokładnie rok później, 16 czerwca 65 roku, Bob Dylan nagrał w nowojorskim studiu swoją słynną pieśń Like a Rolling Stone, co bezdyskusyjnie dowodzi, że nazwa zespołu The Rolling Stones nie z tej pieśni się wzięła. Ona się wzięła mianowicie z pieśni bluesmana Muddy Watersa, wydanej na singlu wcześniej, w 1950 roku. Ale najważniejsze dla nas dziś historyczne wydarzenie to 47. rocznica wydania tej oto płyty. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. Time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the nass with God-given ass. He took it all too far, but boy could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up in his mind, like a leather messiah. When the kids had killed the man, I had to break out the band.